سورة آل عمران درس نمبر شپگیش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بس آغسوك چواوري بعد ذلك فاستدي بياننا فأولئك هم الفاسقون ندا کسان دی دی فاسقان. سورة آل عمران د دوی می سے چې په بیان د رسالت کې دا د منکرینو د رسالت یو لسم خرابی په دې کې بیانېږي. تولا د هغه رسول نه چې معهود له د انبیا دی، یعنی د هغه پیغمبر نه اوړېدل چې هغه وعده د پیغمبرانو نه او پیغمبرانو د امتونو نه اغستې وه چې هغه پیغمبر راشي نو تاسو به یې منی او د هغه به امداد کوئ، په هغه باندې به ایمان راوړی. او تر دې ځایه پورې هغه شپږ اصول چې هغه شپږ اصول د نصرانیت وو چې په هغه رد کېده، هغه تر دې ځایه پورې هغه شپږ اصول بیان شو. یو د هغې نه دا و په هغه شپږو اصولو د نصرانیت کې چې زمونږ دین کامل دین دی، د هغې جواب وشو 19 نمبر آیات کې، ان الدین عند الله الاسلام، دین په نیز د الله کامل دین اسلام دی، ستاسو دین نه دی. دویم هغې وی چې تثلیث ثابت دی، نو د هغې جواب د عیسی علیه السلام د جبې مبارک نه، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، 51 نمبر آیات کې. دریم اغي وی چې کتب الهیه آسمانی کتابونه زمنګ د دین تصدیق کوي، نو دا غي جواب 64 نمبر آیات کې، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، راشه یو خبره ته چې تاسو وایي چې آسمانی دینونه زمنګ د دین ثبوت پیش کوي، نو ستاسو د دین هغه ثبوت داده چې راځي چې په دې کلمه یو شو چې هغه دا بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کو. او څلورم اصل د هغه شپږو اصولو د نصرانیت نه چې په هغې رد کوي، هغې وی موږ هم موحدین یو، نو د هغې جواب وشو 62 نمبر آیات کې، وما من اله الا الله، تاسو وایي چې موږ موحدین یو. تاسو عیسی علیه السلام تدریم او د الله ابن نسبت کوي، الله تبارک وتعالی خدا سي ذاتي، وما من اله الا الله، نشته ده کارساز، نشته ده اله مگر یو الله تعالی چې ده، 62 نمبر آیات کې. او پینزم دی ویلو چې عیسی علیه السلام صفت په قران کې ذکر دی او تاسو یې نه منئ، دا غي جواب یو کم شپیتم نمبر آیات کې، ورسولا الى بني اسرائيل، عیسی علیه السلام پیغمبرو بنی اسرائیل ته الله تبارک وتعالی را لېګلو. خود دې دین پراتلو د قران په نزول سره پخوانی دینونه ختم شو، ایمان به پیراړو په ټولو پیغمبرانو او په ټولو کتابونو. خود عیسی علیه السلام صفت بالکل په قران کې ذکر دی، منګې منو چې پیغمبرو او ا بنی اسرائیل ته الله تبارک وتعالی را لېګلو، دین منسوخ دی وسو پراتلو د قران او د نبی علیه السلام سره. شپږم خرابی د دې داوا چې د نبی علیه السلام پیغمبري صرف د عربو لپاره ده، نو د هغې جواب یې په دې آیات کې وکړو، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بیمانو تاسو وایي چې د نبی علیه السلام پیغمبري صرف د عربو لپاره ده، دا هغه د پاره خود تمام انبیاءو نه الله تبارک تعالی لوز اغسته او چې دین محمدی به په ټوله دنیا باندې نافذ وي. نو تاسو دروغ وایي ځکه چې الله تبارک تعالی د پیغمبرانو نه او پیغمبر د خپل امت نه وعده اغسته ده. دا شپږ اصول تر دې ځای پورې په دې باندې رد شو. په دې دوی میسه کې اوس یو لسم چې منګه یو لسم دا غي خرابی د اهلی کتابو بیانیږي، نو هغه دا چې اوړېدل داغه پیغمبر نه چې داغه وعده الله تعالی د پیغمبرانو ناغستی او نو فرمای، فمن تولا غسوک چې واوړي بعد ذالک پسته دی بیان نه، الله درته بیان وکړو چې د پیغمبر راتلل دا د تمام پیغمبرانو نه پدما د پاره وعده غسته شو وا د قران نزول سره دین چې کم دی اسلام هغه به کامل دین وي او د دې دین وعده غسته شو نو د دین اول یوړی اوس کچره څوک د دې دین نه اوړي نو الله پاک وی فاولائک هم الفاسقون دا کسان دی دی حکم ماته انکی دا الله حکم مات کو ولی چې الله تبارک وتعالی کم حکم کړو چې زما پیغمبر راشي نو تاسو به په هغه پیغمبر باندې ایمان راوړی او کم کتاب چې دا غسر نازل شي په هغه کتاب به ایمان راوړی نو تاسو دا غینه واوړی دی دا الله حکم مو مات کو نو فرمای اف غیر دین الله یبغون آیا بغیر د دین د الله تعالی نه دی لټی بل دین وله اسلم من فی السماوات او دی الله لرت غاړه کې خودون کې دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې طوعا په خپل رضا باندې وکرها او په زور باندې ویلیه یرجعون او دی الله ته واپس شي بغیر د الله تبارک وتعالی د دین نه چا دین اسلام دی د دین نه بغیر دی بل دین لټی او دی ته پته نشته چې الله تبارک وتعالی داسې ذات دی چې هغه ته دې کائناتو کې چې دا څومره کائنات تاسو ته ښکاري او زمونږ د سترګو نه پټ دي دا ټول که پټ دي او که ښکاره دي په دې کې داسې یو څیز نشته چې د الله د تابعدارۍ نه بار دی او هغه تابعداري داسې چې بعضی احکام د الله تبارک وتعالی تکوینی دي چې په تکوینی امورو کې د الله تبارک وتعالی د اختیار نه هیڅوک بهر نشته او تشریعی امور الله تبارک وتعالی په دنیا کې را لېږلي دي دا غي د پاره تنظیم کړی دي چې هغه پیغمبرانو او نزول د کتابونو نو کوم خلکو چې په خپل خواخه معنی اومنه نو دا توعا مؤمنانو چې په خپل خواخه ورته غاړه کې خدای دا وکرهن او په زور باندې د الله تبارک وتعالی تابعداری چې کم خلک نه کوي ناغي په زور باندې اومنه په زوري څنګه مني کله چې ضرورت شوي دی نو الله ته چغه والده او چې کله ضرورت نه وي نو په هغه ټیم کې دی چې کم دی په خپل خواخه باندې رواني خو چې ضرورت یې راشي الله ته مجبوره شي په زور باندې لکه څنګه هغه غټ کافر فرعون چې کم دی د هغه متعلق سورت الیونس کې 90 نمبر آیات لګورئ تاسو سورت الیونس 90 نمبر آیات اغه څنګه بیا الله تبارک وتعالى باندې ایمان راوړي خو اغه ټیم کې بیا ایمان الله تبارک وتعالى نه قبلي نه دا غي غټ ظالم بیان کیږي چې اغه بیا په زور باندې هم د الله تبارک وتعالى د توحید منلو ته چې کله په سختی رااله تیارو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او تیر کلمنګا بني اسرائيل لرا په دریاب باندې فادباهم فرعون نو ورپسې شدي پسې فرعون او جنود او لخکر دده بغيان په سرکشای سره وعدوان او په دشمنای سره حتا اذا ادركه العرق حتا تر دې پوري چې راګیر کدل رغر کېدو قال نو ويل دې فرعون امنت زيمان راوړم انه لا اله الا الذي شان دا دې چې نشته دې کار ساز مگر یو اغزاد امنت به بنو اسرائيل چې ایمان راوړو پاغه باندې بنو اسرائيل وانا من المسلمين او زم د مسلمانانو نه زم د غاړه کې خودونکو نه وګوره اغه فرعون چې د خدای دعوی کوله په دنیا کې توحید نه منو د موسی عليه السلام سوره مقابله کوله خو چې زور پی راغی نو په زور کې الله ته تابعدار شه که زه تابعدار نه شو خو هغه وخت هغه تابعداري بیا مقبول نه چې غرغرې له مرګ راشي نو فرشتې ورته وی الان وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين اوس ایمان راوړې بې ایمانه دغه آیات پسې اوس ایمان راوړې او مخکې ناپرمانی کوله او وی ته د فساد کوونکو نه فساد دې په دنیا کې جوړ کړو چې خلک ته خپل بندگان بندګای طرف ته راغوښتله دارنګي په سورۃ العنکبوت کې هم راځي چې کله مشرکین د مکه وپا دا کې په کشته کې سوارو شو توپان به پیراغي نو دغه متعلق او د ټولو کافران فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین 65 نمبر آیات کله چې با سوارو شو په کشته کې پیدا رکیبو پل کې دعو الله مخلصین له الدین نور امدد کووی او الله لرا خالص کون کی دین الله لرا نور غخته بای او امداد بای غخته د الله تبارک وتعالى نه چی الله د ازل مبچ کی کمن دی بچ کو نمون به ایمان نه چی بیا به بچ کړو پیدا هم یشرکون فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون کله چې بوچو به تروت ایدل نو بیا به د الله سره شرک کو نو د دې وجنا په مجبورای باندې هم خلق غاړه یک دی وکرهن او په زور باندې او په رضا باندې مؤمن چې غاړه کی دی چې الله تا کوم کتاب راولېګا تا کوم لوز د پیغمبرانو نه اغستې دی هغه پیغمبر دی راولېګا او قران دی نازل کو ز په خپل رضا باندې الله ایمان می پیراړه کافر نه منی خو چې زور پیراشي نو بیا په خپل او منی یادا چې په کائناتو کې څومره انقلابات چې رونما کیږي تکوینی طور د چې کی چا اختیار چلیږي د هیڅ چا اختیار نه چلیږي یو ځای کې څوک دا غواړي چې زلزلہ دی راشي اسوک نو غواړي خو زلزلہ د الله تبارک وتعالى یو حکمی چې په هغه ځای باندې راشي ها نو دا غرنګي نور دنیا کې انقلابات وګوري سمره چې هغه راضي کاغه پیدا کېدل د انسان دی په خپل رضا نه دی کاغه مړېدل دی د انسان په خپل رضا نه دی دا رنګ ډیر سي زونه چې په زور باندې د انسان تکوینی تور منلې دی او منی چې د الله تبارک وتعالى د تابعدارای نه په دې تمام کائناتو کې ایش بهر نشته کله چې هغه څنګه وغواړي هغه نمونه انقلاب هغه برپا کوي ویلی یرجعون او دې الله ته به واپس شي الله تبارک وتعالى څخه واپسی ده نو چې واپسی ده د الله تعالی څخه ده نو په خپل رضا دې دین ته غاړه کېده قل آمنا بالله وای ورته موږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې وما انزل علینا هغه چې نازل شوي دي په موږ باندې وما انزل على ابراهيم واغا چې نازل شوی دی په ابراهيم عليه السلام او اسماعيل او اسماعيل عليه السلام او اسحاق او اسحاق عليه السلام او يعقوب او يعقوب عليه السلام او الاسبات او اولاد دي يعقوب عليه السلام يا اولاد دي پیغمبرانو وما اوتي موسى هغه چې ورکړی شو موسى عليه السلام ته او عيسى او عيسى عليه السلام ته او النبيون من ربهم او پیغمبرانو ته د طرفه د رب د دینه لا نفرق بين احد منهم من قابل تنكو پمنز یو کس کې دینا ونحن له مسلمون من غيو دي الله تا غاړه کې خودن کې دلته اعلان د هغه چا چې په خپل رضا باندې ایمان راوړی دی ناغه په خپل رضا باندې دی ایمان والو د طرف نه الله تبارک وتعالى حکم کوي چې تاسو وایو ورته پیغمبره چې موږ ایمان راوړی دی دغه رنګ کوم خلکو چې ایمان راوړی دی غي د طرف نه هم چې موږ په الله تعالی ایمان راوړی دی او کوم چې موږ ته نازل شوی دی موږ په پیغمبرانو کې بالکل فرق نه کوو په ټولو پیغمبرانو باندې زمونږ ایمان دی او خرابې دی اهلی کتابو بیانېږي نو اهلی کتاب څوک منی او څوک نه منی دا د مسلمان الله تبارک وتعالى توفیق دی نصیب کی چې دا د مسلمان شان دی چې د پیغمبرانو باندې ایمان راوړی دی او کوم کتابونه چې الله تبارک وتعالى را لېږلي دي په هغې باندې ایمان راوړی دی او په پیغمبر کې په یو کې هم فرق نه کوي بلکې هر یو د الله نه حق پیغمبر ګڼي چې په خپل خپل وخت باندې هر یو پیغمبر خپل امتونو ته خپل خپل د حق بیان رسولی دی او موږ یو دې دین ته غاړه کېښودونکې اعلان واورئ زمونږ دغه دین دی د مسلمان سړي به دا دین وي چې دی به شرک نه کوي او کومو تعلیمات او ارشادات چې موږ ته الله تبارک وتعالى د پیغمبر په ذریعه سر را لېږلي دي د هغه تعلیمات او ارشادات او تابعداري به کوي او دې ته به غاړه ایږدي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا هغه څوک چې ولټی بغیر د اسلام نه بل دین فلن یقبل منه نو چرې به قبول نشي د دنه وهو فی الاخره او دې به په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه د اسلام راتلل او د دین خلاف کول دا سیدی لکه د نور پرانا کی او سړی لاټین بلول غواړي د اسلام راتلل دا سیدی لکه په تک سپینر وس کې یو بی وقوف راشي او تا ته وی رزتا ترنا کوما لاټین او دیو دته بلو مود سشي لاټین او دیو بلای رنا خدا سره رنا دا چې په دې کې غوتا ته خلق به بی وقوف نه بغیر بل سنه وای نو چې دین اسلام مکمل طور الله تبارک وتعالى راولېګو او الله تبارک وتعالى خپل کتاب اخیری قران کریم راولېګا نو ستې چرناته ضرورت نشته ولی د دې پراتلو سره د تورات د انجیل د زبور د صحیفو چې څومره صحیفه الله تعالی را لېګلې دا غې ټولو نچوڑ چې کوم دین هغه قران تاسو ته ذکر کوي او قران هغه تاسو ته لیږلی شو او په قران کې دا غي ذکر دی. نو د دې قران درنا په مخ کې باندې نور رڼاګانې کار نه کوي، دا رڼا به بلای اوس د دې قران پر رڼا کې پکار دي چې موږ د دې قران رڼا بلکو. د دې وجه نه شیخ القرآن الله دې پر رحمتونه را وری، هغه میدان باندې ته مليزو ته تلیما الته تلوم الته می دوه درې ورځې تیرې کړې چې واپس راتلم، نو دلال کلی حاکم محی الدین چې کوم دی سپایانو درولی وو چې دی واپس راځي نو ما سکی راولی. نو چې زه واپس راتلم دلال کلی نه بهار سپایانو لاړو، ما ته یې چې حاکم صاحب تا غواړي، وای ما چې ډېره ښه ده، وای زه دننه شوم، ما سلام واچوو، هغه سلام وانغستېده، وای چې سلام یې وانغسته، نو ما ته یې چې ته دې ملک ته ولې راغلې، وای ما ته چې دا پاکستان دی او زه پاکستان یم، د پولیټیکل ایجنټ نه تپوس وکړه که چېرې دا پاکستان نی، او دارنګې ما نه تپوس وکړه که زه پاکستانی نیم، نو بالکل ستا حق ته چې ما ته ویلی شي چې ته ولې راغلې، وای هغه دا وګڼله چې ګنې پولیټیکل ایجنټ د دسو پیژنګلو والا دی. وی بیا راته وی چې تا څه ویلی دي، وی ما ورته وی چې ما دا ویلی چې د ملک حاکم چې کم دی او مولیان قرآن او سنت نه منی، ما دا ویلی دي. وی هغه وی چې موږ قرآن او سنت نه منو، ما چې او تاسو نه منئ، وی هغه ډیر تکرار وکړي چې مولیان در راولم، ما چې راواله، وی مولیان یې راوستېدل، ان چې مولیان کېناستل او زموږ مناظره شروع کېدا، وی ما ورته وی چې حاکم صاحب کتاب کاغذ او قلم راواله، حاکم بته اول مسله ولیکا ان الدین عند الله الاسلام، وی هغه ول شروع کړه، وی دا ولیکل چې ان الدین عند الله الاسلام، وی ما ورته بیا وی چې دویمه مسله ولیکا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منهم، چا چې بغیر د اسلام نه بل دین ولټاو دا غنه به قبول نشي، ستا او ستا مولیان چې کوم دی بغیر د اسلام نه بل دین لټای، وی چې څنګه، وی ما ورته وی چې په دې مکمل دین کې دا ټول ناستی ته پوسته او کده قران یو آیات یا د نبی علی السلام یو حدیث ته خو چې سونه بابا چې راستا سو د ملک ته چې دا تاسو ولزه یو ډیر مدد کوي او دا دورا او مزار په جوړ کړی دی، ډیر مدد کی دی شي د قران او د سنت په دلیل سره، وی هغه مې دین چې کوم دی حاکم مولیان ته وی چې راکې آیات او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیل په پیش کوي د سنتونه، وی هغه غلی شو چې په دې خو دلیل نشته، وی هغه ماته وی چې دا خو دروغجن دي سرمنې ته وباسه، ما وی ماته وی چې سرمنې ته مو وباسه، دا چې کوم دی مجبور دی، وی ما چې څنګه مجبور دی، وی چې ما وی چې دا دې پلار نیک نه دین زده کړی دی او پلار نیک دین دی چې کوم دی نو په عزت کې پیش کوي، چې زمنګ پلار او نیک دا ویلې دي او زه چې عزت کې پیش کوم نو قران او سنت پیش کوم، را دی وی دلیل چې سونهي بابا را مدد کی دی شي. ټول غلی شو، وی دا لومبه مسله و بیا می په سنت او تاسو شروع وکړه چې دا بدعت دی، دا بدعت دی، دا بدعت دی، حتی چې دوا تاسو پس په سنت او دلته دا کوي په جمعه کې سي جمعه کې 15 وخت بدعت کوي، وای ما چې استعمولیان دي ثابت کی چې نبی علی السلام ا داغه نفس خلفای راشدین، د خلفای راشدین نفس تبع تابعین سلور امامان دارنګ محدثین د حدیث او نقل کوونکی بیان کوونکی محدثین حضرات، کاغه بخاری، کاغه مسلم، کاغه ابن ماجه، کاغه ابی داود، کاغه ټول چې سمره کتابونه نمونه مې توغستی یو دلیل دې پیش کی چې دا نبی علی السلام دا کار کړی دی چې 15 وخت دستا په جمعه کې کیږي، وې چې دا تاسو په من کوي مهی الدین ورته وي دلیل راوړی، وې هغه وی چې موږ سره دلیل نشته دی، دا هل له ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، سوک چې لټی بغیر د اسلام نه بل دین، پاغه کامل دین کې داو چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد شي، پاغه کامل دین د نبی علی السلام کې داو چې د سنت او پزای دی یو سړی بدعتو کی، پاغه کامل دین کې خدا نو زګه کې یو سړی پاغه کامل دین کې دانشی مونده او کوي، نو مطلب دا چې د خپل خواهشات مطابق دین جوړ کړی دی او الله پاک د خواهشات او دین چې کم دی دا د اچا نه نه قبلای، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، هغه څوک چې لټی بغیر د اسلام نه بل دین، فلن يقبل منه نشرب قبول نشددنا وهو في الاخره او ديبه باخرت کی من الخاسرين، تتاوان یانو نای كيف يهدي الله سرنگ بتوفيق ورکی الله قوم ان يقوم تا كفروا چکو پر یو کو بعد ایمانهم پست ایمان راوڑل د دینه، وشهدوا او گوایو کړه ان الرسول حق چې پیغمبر حق دی وجاءهم البينات اوراغ للديت دلائل واضح والله لا يهدي القوم الظالمين او الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته دولسم خرابي د منکرینو د رسالت ارتداد د دوی پس ته تخويف دنیاوی نه یعنی اوریدل د حق دین نه پس ته دین چې د دنیا یره چکم دی الله تبارک وتعالى ورته بیان کړه داغي باوجود بیا هم چکم دین دی اوړي د دینه نو داسې ظالمانو ته الله تبارک وتعالى هدایت څنګه وکي چې دای منلیو د نبی علی السلام کوم صفات چې ذکر په تورات کې باقاعده غی ته پته وا چې دا د اخیری زمانه پیغمبر دی او گواهی په وکړي چې دا پیغمبر دی لکه نن ته دا خلق راولا وای راشد قران آیات دا خبره کوي ابته نه انکار نشي کولی ولی چې د قران دا آیات نه انکار کور خو بیا خلق ورته ټول وای چې ته کافرې نو دغه رنګي د نبی علی السلام هغه څومره صفات چې لیکونه دي ته پته وا او پاغي گواہی کړي و چې دا نمونه پیغمبر بې خو چې کله الله تبارک وتعالى پیغمبر را واستو او را ویلېګ او دا رنګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې دلایل را ویلېګل هغه دلایل نه انکار وکړو الله تبارک وتعالى به داسې قوم ته چې هغه سره د دینه چې الله تبارک وتعالى په دې حق دین باندې گواہی کړي وا او بیا هم انکار کوي نو داسې خلکو ته باید الله تبارک وتعالى څنګه توفیق د هدایت ورکړي نو سبب د ناپرمانۍ د الله تبارک وتعالى او سبب د انکار د نبی علیه السلام نه هغه د هدایت نه محرومتیا وګرځیدا چې هدایت پورته نصیب نشي فمن تولى نو هغه څوک چې واوړي بعد ذالک فست دینا فاولئک هم الفاسقون دغه کسان دي د حکم ماتونکي افغیر دین الله یبغون ای بغیر د دین د الله نه دی بل دین لټی ولهو اسلم من فی السماوات او دی الله ته تابعدار دی هغه څوک چې بر دی والارض او خکت دی الله ته غاړه یک دی هغه څوک چې اسمانونو کې دی او ځمکه کې دی توعا په خپل رضا وکرها او په زور ویلیه یرجعون او دی الله ته به واپس شي قل تورته وای آمنا بالله من ایمان راوړ دی په الله تعالی باندې وما انزل علينا اغاچ نازل شوی دی په موږ باندې وما انزل على ابراهيم اغاچ نازل شوی دی په ابراهيم عليه السلام باندې و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام باندې و اسحاق او اسحاق عليه السلام باندې و يعقوب او يعقوب عليه السلام باندې ولزبات او اولاد وما اوتي موسى اغاچ ورکړی شو موسى عليه السلام ته و عيسى او عيسى عليه السلام ته والنبيون من ربهم او پیغمبرانو ته طرف درب د دینه لا نفرق بين احد منهم بلتنكو پمنز دی او کس کې د دینه ونحن له مسلمون او موږ یو دی دین ته غاړه کې غدون کې ومن يبتغي غير الاسلام دينا هغه څوک چې لټي بغیر د اسلام نه بل دین فلن يقبل منه شر به قبول نشي ددنه وهو في الاخره من الخاسرين ادي به په اخرت کې د تاوانيانو نه كيف يهدي الله قوما سرنګي به توفيق ورکي الله قوم ته کفرو چې کوپر یو کو بعد ایمانهم پس ایمان راوړلو د دینه وشاهدو او گواہی وکړه ان الرسول حق چې پیغمبر په حق لري وجاءهم البينات او راغلل دي ته دلائل واضح والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور کوي قوم ظالمانو ته